listy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 marca, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Jest potwierdzenie MSZ o tym, że w katastrofie Boeinga etiopskich linii lotniczych zginęli Polacy. O wyzwaniach przed NATO mówili w Polsce premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Karnawał w Patrze to jedna z najsłynniejszych tego typu imprez w Europie. Opowie o niej nasza korespondentka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło pomoc rodzinom dwóch obywateli Polski, którzy zginęli w katastrofie samolotu etiopskich linii lotniczych, który rozbił się w drodze do stolicy Kenii, Nairobi. Rzeczniczka MSZ Ewa Suwara dodaje, że strona polska jest w stałym kontakcie z władzami Etiopii i dołoży starań, by wyjaśnić przyczyny katastrofy. Otoczyliśmy opieką konsularną rodziny i najbliższych tych dwóch osób, które zginęły w katastrofie lotniczej. Również chciałabym za pośrednictwem państwa stacji wyrazić żal, złożyć kondolencje wszystkim najbliższym, którzy stracili osobę bliską w tej katastrofie i zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby dobro Polaków chronić i żeby w tej całej sytuacji zmniejszyć ból związany ze śmiercią osoby najbliższej. Na pokładzie Boeinga 737 było 149 pasażerów z 35 krajów i 8 członków załogi. Maszyna runęła 6 minut po starcie, rozbiła się w okolicach Addis Abeby. Nikt nie przeżył. Pilot miał zgłaszać kłopoty, chciał zawrócić. Agencja IP podaje, że samolotem mogły podróżować osoby, które miały wziąć udział w sesji zgromadzenia środowiskowego ONZ. Myślami jesteśmy w tej chwili z bliskimi wszystkich ofiar tego tragicznego wydarzenia. Niech spoczywają w pokoju, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Kondolencje rodzinom ofiar złożył prezydent Andrzej Duda. W Wesołej pod Warszawą świętowano 20. rocznicę przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO. W uroczystości wzięli udział premierzy, ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, żołnierze państw Grupy V4 i przedstawiciele NATO. Premier Słowacji Peter Pellegrini podkreślił, że jest dla jego kraju obecność w strukturach NATO jest niezwykle istotna, a siłą sojuszu jest współdziałanie. Naszą siłą jest schopność dyskutować o naszych rozdzielach. Naszą siłą jest zdolność do dyskusji i znajdowanie wspólnych odpowiedzi na wszystkie wyzwania, którym muszą sprostać nasze kraje i nasz sojusz. Już w czasach wielkich moraw Świętopełk tłumaczył, że państwa będą silniejsze, jeśli będą razem, nawet wtedy, kiedy każde z nich będzie osobno. I ta prawda pozostaje dziś tak samo aktualna, jak przed wiekami. A premier Węgier Viktor Orbán dodał, że dziś bezpieczeństwo Europy jest poważnie zagrożone. Bezpieczeństwo Europy jest dziś na chwiejnych nogach. Od wielu dekad nie było potrzeby, byśmy musieli stawiać czoła sytuacji międzynarodowej i terroryzmowi, jak to dzieje się dziś. Dlatego rola NATO teraz rośnie, a my jesteśmy dumni z tego, że nie tylko słowami uczestniczymy w walce z terroryzmem, ale poprzez udział w tym naszych żołnierzy. Uroczystości w warszawskiej jednostce to część NATO Week. Od tygodnia w wielu miejscach Polski zorganizowano wydarzenia związane z jubileuszem wstąpienia Polski do sojuszu. Kulminacją uroczystości będzie spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej we wtorek w Pradze. W Grecji parady na zakończenie karnawału. W największej w Patrze na Peloponezie bawiło się 45 tysięcy osób. Od jutra Wielki Post. Ostatni weekend karnawału w Patrze na Peloponezie odbywają się dwie wielkie parady. Nocna w sobotę i niedzielna, która kończy się spaleniem w Morzu Króla Karnawału. Ulicami miasta przejeżdżają specjalne platformy, na których umieszczone są ogromne dekoracje przedstawiające postacie ludzkie, zwierzęce czy bohaterów z baśni i bajek. Jeden z takich powozów był w całości ozdobiony kwiatami, do czego wykorzystano około 60 tysięcy, głównie goździków. Po pokazie platform przychodzi czas na grupy przebierańców, które często wykonują też układy taneczne. Czasem składają się one nawet z kilkuset osób ubranych w jednakowe, tematycznie dobrane stroje. Paradę obserwują tysiące turystów, którzy w tym celu przyjechali do miasta. Wszyscy składają też sobie nawzajem życzenia. Zdrowia i szczęścia dla wszystkich. Zawsze uśmiechajcie się, bo tego nigdy nie jest za wiele, mówili przebierańcy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Karnawał w Patrze to jedna z najsłynniejszych tego rodzaju imprez w Europie. Zabawa na ulicach miasta będzie trwać do późnej nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od minus stopnia w Zakopanem i w Suwałkach do plus 2 stopni w Zielonej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu i Lublinie. Pochmurno, deszczowo i wietrznie, do 105 km na godzinę będzie wiać w całej południowej części Polski. Synoptycy wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia. Jutro pogoda zmienna, trochę chmur i słońca, maksymalnie 6 stopni na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Nowa gala w super cenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, trendy na nadchodzący sezon i dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam. Redaktor naczelna Anna Zeidler-Ibisz. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 18. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. Na kolejną sportową godzinę w Trójce zapraszają Adam Malecki i Mateusz Fusiarz. W sportach zimowych, ale nie tylko, dzieje się dzisiaj bardzo dużo. Naszym skoczkom nie powiodło się drużynowo dzisiaj, także indywidualnie. Najlepiej z naszych wypadł Kamil Stoch, który był 13, no ale najważniejsza informacja jest taka, że Ryoyu Kobayashi zdobył kryształową kulę i jest pierwszym Japończykiem, który tego dokonał. Jeśli chodzi o Lotto Ekstraklasę, to w tej chwili trwa mecz w Legnicy. Miedź prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Zakończyło się spotkanie w Szczecinie 3-0. Zagłębie Lubin pokonało Pogoń. Na Emirates w Premier League Arsenal prowadzi 1-0 z Manchesterem United, a we Włoszech w Serie A Sassuolo remisuje 0-0 z Napoli. Napoli bez Polaków jak na razie na boisku. Chemik Police rządzi i dzieli zarówno w Polsce, jak i w europejskich pucharach. W tym przypadku w finale pokonał deweloper z Rzeszów 3-0. Dla Chemika to 7. puchar Polski w historii. Chyba się trochę zapędziłem, bo Chemik za bardzo nie rządzi w europejskich pucharach, ale na naszych parkietach owszem. Ale w Polsce radzi sobie jak najlepiej, tak jest. Zatem za chwilę będzie o szermierce, bo to ciekawy bardzo temat, a Kuba Niziński spotkał się z wyjątkową zawodniczką, która myślę, że naprawdę da nam jeszcze wiele powodów do radości. Morning. Po raz pierwszy chyba sam Fender wybrzmiał w trzeciej stronie medalu i myślę, że chyba dobrze pasuje. A teraz w trzeciej stronie medalu o sporym sukcesie. Każdy smakuje bardzo dobrze, ale ten pierwszy, poważny pewnie szczególnie. Szpadzistka Aleksandra Zamachowska osiągnęła najlepszy wynik w karierze, zajmując trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Barcelonie. Z Olą rozmawiał Kuba Niziński. Zanim zaczniemy rozmawiać, puszczę ci kawałek rozmowy twojej z Tadeuszem Kwaśniakiem. To jest rozmowa sprzed lat 7. I co ty na to? Czy szermierka to jest twoja życiowa pasja? Jako sport tak. Ale zaznaczasz, jako sport. No tak, ponieważ jakoś nie wiążę z tym przyszłości. A z czym wiążesz przyszłość? Chciałabym pójść na medycynę, na UJ do Krakowa. Chciałabym to bardzo osiągnąć. Czyli sport to jest... Taki dodatek do życia, żeby nie było nudno i można było coś robić. Zaskoczona? Taką wypowiedzią przed laty? No trochę zaskoczona. Szczerze powiem, że nie pamiętałam, żebym udzielała takiego wywiadu, ale rzeczywiście kiedyś nie sądziłam, że będę się zajmowała szermierką, tak można powiedzieć, że profesjonalnie. Bardziej właśnie wiązałam swoją przyszłość z nauką, właśnie tak jak powiedziałam, z medycyną, no ale wszystko się zmieniło. Byłaś wtedy w pierwszej klasie liceum, tak? Po pierwszej klasie bodajże, 2012 rok. Tak, to było po pierwszej klasie. Ale nic się nie sprawdziło, bo zajmujesz się zawodowo szermierką, nie studiujesz medycyny, a studiujesz prawo. Tak. Tak po prostu się złożyło. No, jak widać, no nie przypuszczałam, że będę zajmować się właśnie szermierką. Po tym wywiadzie, czyli po tej pierwszej klasie liceum, decyzja kiedy została podjęta, że to szermierka? Przez moje wyniki zaczęłam bardziej iść w stronę właśnie szermierki, no ale oczywiście też naukowo staram się rozwijać, bo nie będę do końca życia też zajmować się szermierką, więc mam nadzieję, że za 20 lat jednak będziesz po studiach, jak się spotkamy. Że już będę jakoś zawodowo czymś innym się zajmowała, no ale na razie te wyniki przychodzą, więc ta szermierka jest dla mnie najważniejsza. Barcelona dla ciebie będzie miejscem, które będziesz wspominać pewnie przez lata. No mam nadzieję, udało mi się zająć trzecie miejsce indywidualnie na Pucharze Świata Seniorek. I to jest twój największy sukces indywidualny? No największy taki sukces w zawodach seniorskich indywidualnie. No bardzo długo pracowałam, więc strasznie się cieszę, że byłam trzecia. A dzień później z drużyną zrobiłyście swoje. Tak. Czyli wygrałyście. Wygrałyśmy Puchar Świata seniorek drużynowo. No i jak pogodzić prawo, dla niektórych w ogóle nieosiągalne, z zawodowym uprawianiem sportu? Na pewno bardzo mi pomaga to, że mam indywidualny tok studiów. Nie muszę być tak często na zajęciach obecna, bo to głównie o to chodzi. Po prostu nie ma czasu przychodzić na uczelnię, bo co chwilę są jakieś zawody albo zgrupowanie. Masz czas dla siebie? Jesteś młodą osobą, więc przypuszczam, że niektóre koleżanki spoza sportu raczej by cię wyciągały gdzieś. Nie ma tego czasu tak bardzo dużo. Ale zawsze gdzieś tam znajdzie się jakiś wolny wieczór. Twoje zainteresowanie muzyczne jest dosyć specyficzne. Jak widzę ciebie, to nie bardzo mi to pasuje. Opowiadaj. To powiem szczerze, że od zawsze słuchałam właśnie takiej muzyki jak metal, jakiś cięższy rock, ale od kilku lat mój chłopak zaraził mnie miłością do metalu. Byliśmy w listopadzie na koncercie Slayera. Bardzo, bardzo podoba mi się ten zespół. Stałam się fanką. Ta energia, przenosisz ją na planszę? Nie jest to w żaden sposób związane z szermierką, to jest jakby osobna dziedzina mojego życia. Ty do tej szermierki nie trafiłaś od razu? No nie, ja na początku trenowałam balet. Można powiedzieć, że sportowo, bo już od dziecka uczęszczałam 3 razy w tygodniu. I dopiero w trzeciej klasie podstawówki, zupełnie przez przypadek, moja mama znalazła szermierkę. Na początku chciałam trenować z kokotyczce. Moja mama dzwoniła nawet do sekcji lekkoatletycznej, ale okazało się, że w wieku 9 lat jestem już za stara, żeby zacząć trenować ten sport. I zupełnie przez przypadek tam pani, z którą rozmawiała, przekierowała moją mamę na sekcję szermierki. Twoja siostra też trenuje, to wy już tak rodzinnie. Tak. Nie w tę szermierkę poszłyście. Tak, moja siostra trenuje. Zaczęła razem ze mną trenować. W wieku 6-7 lat trenować. No mój tata i mój brat teraz trenują, ale świetnie. To tak rekreacyjnie tylko. Czy po tym, co wydarzyło się w Barcelonie, ta wiara w coś wielkiego jest większa? No na pewno. Wcześniej powiem szczerze, że nie, że nie wierzyłam w siebie, ale nie sądziłam, że może mi tak dobrze pójść na zawodach indywidualnie. No a teraz jak już się udało, no to może będzie mi po prostu łatwiej osiągać jakieś wyniki. Przekroczyłaś tę barierę jakąś taką mentalną? Tak mi się wydaje, że no mam większą wiarę w siebie po tym wyniku. Myśląc o wynikach sportowych, o zawodach, jesteś takim krótkodystansowcem, czyli myślisz o Pucharze Polski, później Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Świata, czy już na przykład wybiegasz myślami do Tokio? trafią. No bo po tym sukcesie trochę euforii jest. Nie, raczej myślę o zawodach tak po kolei, czyli teraz skupiam się na Pucharze Polski, po Pucharze Polski skupiam się na kolejnych zawodach, chociaż wiadomo, że moim marzeniem jest medal igrzysk, ale jest to jeszcze odległe. Na razie skupiam się na kolejnych zawodach. To w takim razie jaki plan masz na ten rok? No bardzo bym chciała medal mistrzostw świata i medal mistrzostw Europy. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tak. Dokładnie. Nie wiem, czy mi się uda, no bardzo bym chciała, bardzo ciężko pracuję. W takim razie w trójce masz możliwość, żeby coś zagrać dla ciebie, a skoro mówiłaś już o muzyce metalowej, to musimy pójść w tym kierunku, choć na krótko. Co byś chciała usłyszeć? No to może właśnie jedną z piosenek Slayera. To na specjalne życzenie Oli Zamachowskiej, Slayer i Ghosts of War. Fall in. piłkarskiej Ekstraklasie. Miedź Legnica wciąż prowadzi z Lechem Poznań 1-0. 18 bramek padło w sumie w piątkowych i sobotnich meczach Lotto Ekstraklasy. Średnia imponująca, bo ponad 3,5 bramki na mecz. Chociaż takiego wyniku nie zwiastowały mecze piątkowe, bo zwycięstwa były raczej skromne. Strzelanie rozpoczęli piłkarze Piasta. Gliwiczanie pokonali w derbach Górnika 2-0. Trener Waldemar Folnarik podkreślał, jak ważne były te 3 punkty zdobyte w Zabrzu. Bardzo ważne zwycięstwo na trudnym terenie z dobrą drużyną, może bardzo dobrą w wielu fragmentach. Nie był to dla nas łatwy mecz. To są derby, liczy się czasami wyrachowanie, czasami mądrość i cieszę się, że dzisiaj w wielu aspektach piłkarze to pokazali. Bardzo cieszymy się z kolejnego zwycięstwa, dopisujemy 3 punkty, nic dodać, nic ująć. Kolejne 2 bramki padły we Wrocławiu. Śląsk wygrał 2-0 z Jagiellonią i ten wynik, biorąc pod uwagę, że przed meczem oba zespoły dzieliło w tabeli 10 punktów, może dziwić. Zaskoczony nie był jednak Michał Chrapek, według którego to było solidnie wypracowane zwycięstwo. Myślę, że plan, który mieliśmy przed meczem, wykonaliśmy. Może nie w 100%, bo błędy popełnialiśmy, ale mimo wszystko uważam, że wyszliśmy pewni siebie. Myślę, że od pierwszej minuty było to widać. Stwarzaliśmy sytuację, strzeliliśmy 2 bramki i myślę, że kontrolowaliśmy to spotkanie. W sobotę Krakowia wygrała 4 z 5 spotkań po przerwie zimowej. Tym razem pasy rozprawiły się z Zagłębiem Sosnowiec. Było 2-1, ale powinno być wyżej, mówi trener Michał Probierz. Brakowało tylko wykończenia, ale piękna bramka. Później jeszcze 2 sytuacje, które mogliśmy do przerwy już nawet prowadzić 2-0. Skuteczności nie zabrakło piłkarzom w kolejnym sobotnim meczu i chyba tak naprawdę nikt nie spodziewał się tego, co wydarzyło się w Kielcach. 2-2 do przerwy, normalna sprawa, nic nadzwyczajnego, ale po przerwie na murawę Suzuki Arena wybiegła tylko Biała Gwiazda, która zdobyła jeszcze 4 bramki i wygrała z Koroną 6-2. Jedną z bramek zdobył Kuba Błaszczykowski, a hat-tricka ustrzelił Krzysztof Drzazga. Chcieliśmy zwrócić uwagę na siebie i postawić na to, że jak będziemy grać po swojemu, to wygramy ten mecz. Wychodzimy z takiego założenia, że jak rywal strzeli nam 2 bramki, to my strzelimy więcej. Wiadomo, że chcielibyśmy ich jak najmniej tracić, ale dzisiaj bardzo dobrze funkcjonowało to, myślę, i z tyłu, i z przodu. I to, że straciliśmy 2 bramki, to po prostu dobre zachowanie zawodników Korony, ale my dzisiaj byliśmy zdecydowanie lepsi. Jako ostatni w sobotę grali piłkarze Arki z Legią i chyba bardziej niż emocjonujące spotkanie, którego swoją drogą nie obejrzeliśmy, zapamiętamy fatalnie murawę stadionu w Gdyni. Legioniści wygrali 2-1, ale nawet po meczu Paweł Stolarski głównie zwraca uwagę na warunki, w jakich przyszło mu grać. Przez to boisko ciężko było grać w piłkę, gdzieś rozgrywać od tyłu, bo łatwo było stracić piłkę, czy też zagrać prostą piłkę, a po części za chwilę skakała, także wiązało się to z ryzykiem, że zaraz może pójść niebezpieczna kontra z tego. Nastawienie było takie, żeby wyjść i wygrać i zdobyć 3 punkty i to się udało. W pierwszym dzisiejszym meczu Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin przegrała 0-3 z Zagłębiem Lubin. Tak to właśnie wyglądało. W tej chwili w Legnicy 1-0 Miedź prowadzi z Lechem Poznań, a w tabeli cały czas na prowadzeniu Lechia Gdańsk, mimo zwycięstwa Legii i jeszcze nierozegranego meczu Gdańszczan. Na drugim biegunie Zagłębie Sosnowiec 18 punktów w tej chwili. Jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to jest przerwa w meczu Arsenalu z Manchesterem United. Kanonierzy wciąż prowadzą 1-0. We'll be right back. Ja z taką przykrą wiadomością. Dziś zniknęły resztki lodu z naszego jeziora, a ślisko doby klasy DN, zwany Bojerem, przeleżał całą zimę w hangarze. Jak dalej tak będzie, to Bojery będziemy uprawiać teoretycznie. No chyba, że się poprawi. Na szczęście mamy mistrzów świata w bojerowych, także chyba nie grozi nam posucha. Myślę, że fani bojerów mogą spać spokojnie. A już teraz czas na nasz piłkarski cykl historyczny, na który zapraszają jak zwykle Krzysztof Honiewski oraz dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłyk. Niepodległa jedenastka. Stefan, dziś w cyklu Niepodległa jedenastka porozmawiamy o klubach z Trójmiasta. Na pierwszy ogień Lechia. Lechia powstaje tuż po wojnie. W 1965 roku przy takiej instytucji, która nazywała się Biuro Odbudowy Portów czy coś takiego, ale klub przyjął nazwę na cześć najstarszego polskiego klubu Lechii Lwów, założonego w roku 1903. I do dzisiaj się te tradycje pielęgnuje. Zresztą barwy ma też takie same, biało-zielone. Specjalnych sukcesów klub nie odnosił. Do dziś najlepszym miejscem jest trzecia lokata osiągnięta w latach 50. No i tak prawdę mówiąc, mało kto o niej pamięta, przypuszczam nawet w Gdańsku, z jednego powodu. Jedyny prawdziwy sukces, jaki Lechia osiągnęła, to nie był sukces ligowy, tylko to był sukces pucharowy, który w ogóle przyćmił wszystko. To był słynny sezon 82-83, czy właściwie rok 83, kiedy Lechia zdobyła Puchar Polski po wygranym finale 2-1 z Piastem Gliwice w Piotrkowie Trybunalskim. To było sensacją z dwóch powodów. Jeden to był sportowy, bo Lechia jeszcze wtedy była klubem drugoligowym. Ale drugi miał ścisły związek z tym, co się wtedy działo w Polsce. Jeszcze obowiązywał stan wojenny. A Lechia była wszędzie traktowana jako klub Solidarności. I to rzeczywiście było coś absolutnie niezwykłego, bo wtedy Lechia była klubem kibiców w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku. Ja pamiętam, byłem na tym pucharze, na tym finale w Piotrkowie, to jak odgrywano hymn narodowy, jak to jest w zwyczaju przed każdym finałem pucharu, to wszyscy kibice, i ci z Gdańska, i ci z Gliwic, i ci z Piotrkowa, stali na baczność i trzymali palce ułożone w literę V. Kiedy w drugiej połowie już hasła Solidarność i Lech Wałęsa były tak głośne, że zagłuszały pracę komentatorów telewizyjnych, to telewizja wyciszyła trybuny, żeby tego nie było słychać. Jak piłkarze wracali do Gdańska po tym zwycięstwie, to ich autokar był witany po drodze brawami. Ludzie stawali przy drogach. A to wszystko działo się w czasie, kiedy w Polsce był papież, kiedy odbywała się druga papieska pielgrzymka i część tych kibiców prosto z Piotrkowa pojechała do Krakowa, żeby jeszcze pożegnać papieża. No i wiesz, jak się patrzy dzisiaj na tamte czasy, to tam są same znane nazwiska. Tam właściwie tak piłkarzy wielu wybitnych to tam w tym czasie nie było. Natomiast tam byli wybitni dzisiaj, czy może inaczej, bardzo znani kibice, bo w ogóle Lechia była pierwszym klubem, który założył swój klub kibica. W 73 roku jeszcze, więc stosunkowo dawno, pierwszym wiceprezesem tego klubu kibica był Donald Tusk. Jacek Kurski już na początku lat 80. był prezesem sekcji piłkarskiej. Głównym sponsorem klubu był słynny Nikoś, czyli bandzior regularny, którego zastrzelili konkurenci. Więc to był taki klub. To był klub Solidarności, mafii i w jakimś sensie papieża. Słuchaj, to brzmi tak no obrazoburczo, prawda? No, ale to jest kwintesencja całej polskiej piłki. I ta Lechia wtedy była fantastyczna, przecież jak oni dzięki temu zwycięstwu w finale Pucharu Polski zdobyli prawo gry w europejskich pucharach i trafili na Juventus Turyn. Naszpikowany gwiazdami. Ale no, tam było pięciu mistrzów świata plus Boniek i Platini. Tego oczywiście nie można było wygrać. Myśmy tam przegrali 0-7, a tutaj 3-2. Ale te mecze sprawiły, że ten Gdańsk jeszcze bardziej stał się ważny. O nim było bardzo głośno, bo tutaj na te mecze przyjechało mnóstwo dziennikarzy, nie tylko włoskich. Oni się tu pojawili jeszcze nim się mecz zaczął. I to było fantastyczne, tym bardziej, że no, na trybunach było 35 tysięcy ludzi na stadionie na Traugutta, jeszcze przedwojennym stadionie, bardzo ładnym zresztą. Wśród tych kibiców był szary obywatel Lech Wałęsa. Mówię szary obywatel, no bo przecież rzecznik rządu Jerzy Urban tak mówił o nim. I oczywiście wszyscy dziennikarze się szybko dowiedzieli, że jest Lech Wałęsa. Pokazaliśmy my wszyscy tym z zagranicy i się zrobiła jeszcze większa zainteresowanie. Także po prostu w tamtym okresie te mecze Lechii zdecydowanie wykraczały poza ramy boiska. Przed wojną Gdańsk był wolnym miastem, ale jednak większość mieszkańców to byli Niemcy. Gdynia była Polska. W Gdańsku był taki klub, o którym trzeba koniecznie powiedzieć. W ogóle tam były rozgrywki Gauligi, czyli niemieckiej ligi regionalnej, i był jeden klub polski, który nazywał się Gdania z Wrzeszcza, który brał udział w tych rozgrywkach. I mało tego, w 30 roku ta Gdania miała około 800 członków, 300 sportowców w tym czynnych, i oni rywalizowali skutecznie z drużynami niemieckimi, narażając się na różnego rodzaju ataki, na fizyczną agresję zresztą bardzo często, na tle narodowościowym. Ten klub był w związku z tym troszeczkę tak, może nie sztucznie, wspierany finansowo przez Warszawę, przez Ministerstwo Sportu ówczesne, czyli Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego i tak dalej, i tak dalej. Także oni byli w jakimś tam sensie narażeni na te ataki, jak mówię, między innymi dlatego, że oni grali w koszulkach takich jak Ajax, biało-czerwonych, czerwony pas na środku, tutaj białe rękawy. To wszystko podkreślało tę polskość. Wśród obrońców Westerplatte było 3 członków Gdanii. Wśród obrońców Poczty Polskiej w 1939 roku w Gdańsku był też członek Gdanii. Nie można wykluczyć, że na mecze Gdanii chodził nawet Günter Grass, który mieszkał blisko stadionu. Gdania istnieje, z Gdanii wywodzi się słynny piłkarz Roman Korynt, piłkarz Lechi, taki z lat 50. Legenda Lechi. Legenda Lechi, tak. Wychowankiem Gdanii jest też pierwszy polski złoty medalista po wojnie, czyli bokser Zygmunt Chychła. To wszystko jest Gdania. I fantastyczną monografię tego klubu napisał dr Janusz Trupinda. Książka nosi tytuł Gdania, klub gdańskich Polaków. To jest znakomita książka. Pan doktor Trupinda, który, uważa, dzisiaj jest dyrektorem muzeum w Malborku. Tacy ludzie się interesują sportem. Także to jest tylko wtręt o tej Gdanii, ale myślę, że nawet nie wolno tego nazwać wtrętem. To jest przepiękna historia polskości w Gdańsku, pokazana poprzez klub sportowy. Pomyślmy też o innych klubach z Trójmiasta. Historia Bałtyku to jest historia, jak mówię, to są lata 80. przede wszystkim, kiedy on przez bodajże 7 sezonów był w lidze. I wtedy funkcjonował na prawie wydziału stoczni imienia Komuny Paryskiej. Także im się nieźle powodziło. I tam paru piłkarzy z tego klubu wyszło. Andrzej Zgudczyński, który pojechał na mundial do Meksyku. Taką legendą tego klubu był Piotr Rzepka, który do dzisiaj jest trenerem. Grał w Górniku Zabrze, był wicemistrzem Europy Juniorów. Taki sympatyczny blondynek. Tak się wtedy wszyscy go tak lubili, bo to był taki właśnie fajny, drobny blondynek. Więc to jest Bałtyk. A dzisiaj na boisku Bałtyku urząduje Arka. Arka, która powstała w 1929 roku. Nazywała się wtedy klubem sportowym Gdynia po prostu. I to też data jest nieprzypadkowa, no bo pamiętajmy, co się tam w tym czasie działo. No, w 1922 roku powstaje port w Gdyni. Powstaje miasto w ogóle. Tworzy się miasto. I ten sport musiał tam być obecny. Natomiast prawdziwe sukcesy Arki, no to są dopiero lata 70. W 1974 roku awansowała do ekstraklasy, z przerwami jest w niej do dzisiaj. I Arka jest pierwszym klubem z Trójmiasta, który zdobył Puchar Polski. Bo to było Lechia w 83, a Arka w 79. Wygrała finał z Wisłą Kraków w Lublinie. No i miała wtedy w składzie piłkarzy, którzy byli naprawdę znani, bo to był Janusz Kupcewicz przede wszystkim, bo to był Bogusław Kaczmarek, znany wszędzie jako Bobo po prostu. Naprawdę tam byli dobrzy gracze. Mało tego, to byli studenci. W drużynie było 4 studentów. I to nie tylko AWF-u, no Bobo Kaczmarek kończył AWF, ale na przykład Tomasz Korynt, czyli syn Romana Korynta, jest inżynierem po Wydziale Maszyn. Andrzej Dybicz skończył ekonomię. To byli wykształceni ludzie. To było naprawdę, to z nimi się przyjemnie rozmawiało. Jak jeździłem do Gdyni, to naprawdę było przyjemnie z nimi porozmawiać. No. Akurat ja tu wymieniam nazwiska Korynt, Kaczmarek, a w tym finale, który był do czasu zwycięstwa tutaj nad Lechem na Stadionie Narodowym, w finale Pucharu Polski, to był największy sukces. Nie grali właśnie ani Korynt, ani Kaczmarek, dlatego że i to też jest ciekawe. Kaczmarek doznał kontuzji, a Korynt, uważaj, 3 dni przed meczem finałowym w Lublinie, Arka grała tutaj z Legią i zremisowała. To był sukces, to była niespodzianka. I piłkarze Arki tak się cieszyli z tego awansu, że postanowili to uczcić pójściem na lody do Horteksu. Takie były czasy. Kiedy pili, to pili. Mówię w ogóle o piłkarzach. Piłkarze Arki poszli na lody. No i tak im te lody zasmakowały, że Tomasz Korynt dostał zapalenia gardła, lekarz dał mu jakieś antybiotyki już w Lublinie, chłopak chciał szybciej dojść do siebie, żeby wyjść na boisku, wziął za dużo i padł przed meczem w hotelu i już nawet nie dotarł na stadion. i nawet bez niego wygrali. Oj, z tego co ja pamiętam, to najlepsze lody zawsze były u Marioli w kawiarni, więc kto wie, może Arkowcy tam też byli. Ja tam nie byłem w każdym razie, ale mamy zmianę wyniku w meczu Miedzi z Lechem Poznań. Miedź prowadzi 2-0 po golu Forsella. Słucham tej opowieści pana Stefana Szczepuka na temat trójmiejskich klubów i taka mała errata, ponieważ pan Stefan był łaskaw powiedzieć, że Lechia zdobyła Puchar Polski grając w drugiej lidze. Otóż to jest nie do końca prawda z uwagi na to, że Lechia w tym sezonie, w którym zdobyła Puchar Polski, grała w trzeciej i awansowała do drugiej. Także prośba o sprostowanie. Dziękujemy bardzo za ten telefon. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy w trzeciej stronie medalu z Kajetanem Kajetanowiczem. Dziś czas na drugą połowę załogi, na tego, który zasiada na fortelu pilota. Maciej Szczepaniak to rajdowy wyjadacz. Czy liczy, ile razy już startował w Mistrzostwach Świata w WRC? To nie tak, że liczę na bieżąco, natomiast jeden z moich kibiców pokusił się o podsumowanie i wyszła taka dość porażająca liczba, że Korsyka będzie 113 startem w Mistrzostwach Świata. No ja tak staro się nie czuję, natomiast faktycznie ta moja kariera tak się ułożyła, że większość moich w tej chwili już startów w jakichkolwiek rajdach to są starty w Mistrzostwach Świata. No i wspaniale, że możemy z Kajetanem kontynuować nabijanie tych numerków. Miejmy nadzieję, że z dużymi jakby sukcesami. Rozumiem, że ta pasja cały czas cię napędza i daje ci siłę do tego, żeby cały czas to robić. No tak, to jest praca, ale pasja. Praca, którą wykonuję, zrodziła się z pasji i bez pasji nie można byłoby jej robić. Myślę, że jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie, że jestem spełniony jakby rodzinnie i gdy wstaję rano do pracy, to również nie martwię się, że idę na zakład, że tak powiem. Poza tym rajdy to jest bardzo, bardzo wymagające zajęcie i myślę, że bez miłości do tego sportu nie dałoby się tego robić dobrze, więc ja cały czas te uczucia mam od 20 już ponad 4 lat siedząc po prawej stronie auta rajdowego i mam nadzieję, że długo mi jeszcze zostaną, bo cały czas realizuję się bardzo. Co śni się pilotowi rajdowemu? Mi się śni, żeby nie zaspać rano. Trzeba mieć świadomość, że naprawdę mamy bardzo mało snu. W czasie tygodnia rajdowego rajdy się bardzo zmieniły. Poza tym, że trzeba kręcić kierownicą i czytać notatki, to jest mnóstwo pracy z wideo, materiałami wideo. My wracamy do hotelu 22, 23, ja muszę wstać na przykład o 4, 5 rano, więc mój organizm już tak się przyzwyczaił, że jeśli mam powyżej 4,5 godziny snu na dobę, to ja już jestem zadowolony, że wstanę w miarę funkcjonując. Natomiast zdarza się też krótsze te drzemki. W trakcie jazdy nigdy nie zdarzyło się zasnąć? No nie, miałem to szczęście współpracować z naprawdę z najlepszymi kierowcami i nadal w tej chwili siedząc obok Kajetana mam to szczęście, że jeżdżę z kierowcą wybitnym, więc każdy z moich kierowców, a Kajetan teraz w szczególności, dbali o to, żeby nie zasnął. Wyobrażam sobie, że z każdym z tych kierowców to musisz stworzyć taki trochę inny kod porozumiewania się. Jak to wygląda? Jak to było z Robertem? Jak to było z Kajetanem? Czy to za każdym razem w jakiś sposób trzeba się dopasowywać do siebie? No tak, oczywiście. Trzeba mieć świadomość, że język, którym się porozumiewa załoga, to jest język kierowcy. To kierowca opisuje na zapoznaniu z trasą to, co widzi, opisuje trasę i pilot musi się do tego dostosować. Ja zresztą wielokrotnie podkreślałem coś, przez co jestem lekko naznaczony niechęcią może że części środowiska pilotów, że ja uważam, że pilot rajdowy jest narzędziem w rękach kierowcy. I jeśli chce się być dobrym pilotem, to trzeba zrobić tak, żeby tym narzędziem być jak najbardziej użytecznym. I trzeba być elastycznym, trzeba się dostosowywać. To jest kwintesencja pracy pilota. Powiedz coś więcej o tym samochodzie, którym będziecie jeździć. No jest to najnowsza konstrukcja, jeśli chodzi o klasę R5. Samochód zadebiutował na ubiegłorocznym Radzie Katalonii, zadebiutował bardzo dobrze. Volkswagen, auto zostało wyprodukowane przez koncern, który gdy był w rajdach w sezonach 2013-14-15 zdominował Mistrzostwa Świata, zdobywając pod rząd tytuły za tytułem. Później Volkswagen wycofał się z dużego WRC, po roku wrócił w kategorii R5. Samochód zadebiutował w Radzie Katalonii 2018, jechał bardzo dobrym tempem. No i w tym roku też już ze świetnej strony pokazał się na rajdzie Monte Carlo i na rajdzie Szwecji, gdzie Volkswagen wygrał klasyfikację R5. A ty który wóz wspominasz najlepiej? Oj, tych samochodów było kilka w moim życiu i na pewno Volkswagena Golfa, Kitkara. Pierwszy poważny samochód rajdowy z Tomkiem Kucharem, którym jeździłem, taka prawdziwa rajdówka. Oczywiście pierwsze auto WRC to była Toyota Corolla. No, czas, który spędziłem w Fieście z Robertem również był wyjątkowy, natomiast teraz 4 rajdy ubiegłoroczne Fiesta tą R5 z Kajetanem były bardzo emocjonujące, a myślę, że 7 nadchodzących startów w polo będzie wspaniałe. To gdybyś nie był pilotem rajdowym, to kim byś był? Niewiele osób o tym wie, wiedzą moi najbliżsi czy przyjaciele. Moją ogromną pasją jest kuchnia i gotowanie, więc czasami sobie myślę, że gdybym nie był pilotem rajdowym, to chciałbym być fajnym szefem kuchni. Choć jest to bardzo, bardzo ciężka praca. Co byś przygotował dla słuchaczy Trójki? Mógłbym się specjalizować w kuchni włoskiej, ponieważ tak się składa, że od paru lat posiadam restaurację z kuchnią włoską, więc podglądam tych moich szefów i magików, jak tam gotują. Natomiast to akurat taka kuchnia, którą lubię, jest prosta, łatwa w przygotowaniu, najczęściej ze świeżych składników, nie trzeba marynować, dusić, trzymać w lodówkach, więc risotto z owocami morza, czy jakiś makaron z pesto, naprawdę proste dania. Pierwszy wybór, gdy wychodzimy z domu i już nie chcemy zjeść kotleta schabowego u mamy, no to tak powiedzmy kuchnia włoska jest najbezpieczniejszym wyborem. A przed jazdą co jesz? No dość duże są ubytki energetyczne, więc trzeba dbać o cukry, o węglowodany, aby mózg pracował przede wszystkim. Także no lekkostrawne raczej rzeczy. Raczej właśnie jakieś ryże, makarony. Staramy się bezmięsnie, żeby też się łatwiej to trawiło. Także no to nie jest tak, że należy nie jeść, bo mózg bardzo dużo energii zużywa w trakcie zawodów. Świetnie. A jakby ktoś chciał się wbić do twoich knajpy, to gdzie cię szukać? W Smolcu. To są przedmieścia Wrocławia. Zapraszam serdecznie. Na pewno będzie smacznie i miło. Zawsze będzie można porozmawiać. Zakończył się wyścig MotoGP. Wygrał Andrea Dovizioso przed Markiem Marquezem i Kalem Crashlowem. Valentino Rossi na 5. miejscu, ale to był niesamowity początek sezonu. Mistrzynie świata piłkarki nożne Stanów Zjednoczonych powiedziały dość. Uważają, że są dyskryminowane przez amerykańską federację piłkarską i złożyły pozew do sądu w tej sprawie. Nie zgadzają się z tym, że zarabiają dużo gorzej w porównaniu z ich kolegami z męskiej kadry. Relacja naszego korespondenta z USA, Jana Pachlowskiego. O sprawie tej w Stanach Zjednoczonych dyskutuje się od kilku lat, ale teraz najlepsze piłkarki nożne na świecie postanowiły wziąć wszystko w swoje ręce. Nie chcą, aby temat ten kończył się tylko na dyskusjach, przede wszystkim na łamach amerykańskich środków masowego przekazu. Pozew został złożony symbolicznie w Dzień Kobiet. Całą sprawą zajmie się wymiar sprawiedliwości w Los Angeles. Pozew złożyła praktycznie cała żeńska reprezentacja. W sumie to 28 zawodniczek. Uważają one, że rozbieżności w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn są absurdalne. Trudno w tym przypadku dyskutować z faktami, ale one zdecydowanie przemawiają na korzyść żeńskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Panie rozgrywają więcej spotkań. Ich mecze w amerykańskiej telewizji cieszą się większą popularnością niż mężczyzn, a już sukces, jaki odnoszą w porównaniu z ich kolegami, nie da się porównać. Amerykanki są mistrzami świata. Panowie nawet nie awansowali na mundial w Rosji. Jedną z głównych propagatorek całej akcji jest Alex Morgan, która należy do największych gwiazd kadry USA. To jest trochę skomplikowane, bo w światowym futbolu praktycznie w każdym kraju to mężczyźni nadają ton, ale w naszym przypadku musimy się skupić na amerykańskich realiach. Wszelkie badania prowadzone na ten temat mówią, że my w tej kwestii będziemy się lepiej rozwijać niż mężczyźni i chcemy z nimi walczyć o wyższe pieniądze, ale z naszym pracodawcą. Podkreśla Alex Morgan. Amerykańskie piłkarki wskazują, że podczas Mistrzostw Świata w 2014 roku drużyna męska otrzymała premię w wysokości przekraczającą 5 milionów dolarów, mimo że odpadła w 1/16 finału. Tymczasem one, zdobywając niecałe 4 lata temu tytuł Mistrzyń Świata, dostały do podziału 3 razy mniej. Działania zawodniczek wspierane są przez gwiazdę tenisa Serena Williams. Ta bitwa to walka. Myślę, że w pewnym momencie w każdym sporcie pojawiają się pionierki, niewykluczone, że taki czas nadszedł w piłce nożnej. Ja sama gram dlatego, że ktoś kiedyś się komuś postawił. To, co one teraz starają się zrobić, może wpłynąć na przyszłość kobiecego futbolu, podkreśla Serena Williams. Eksperci zaznaczają jednak, że płace w tym przypadku dyktują uwarunkowania rynkowe, które zdecydowanie przemawiają na korzyść mężczyzn. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. To teraz już zaczynamy naszą wędrówkę po ligach zagranicznych i zaczynamy od Anglii. Mecz Southampton dla Spurs zaczął się zgodnie z planem. Dele Alli, clip back into Harry Kane, onside. a potem plan rozpadł się w drobny mak. To jeden z lepszych rzutów wolnych w mojej karierze, niewątpliwie. Po ostatnim weekendzie czułem się pewnie. Mam zaufanie do swoich umiejętności, wiele pracy włożyłem w ten element na treningach. No i dobrze, że ta inwestycja przynosi teraz zyski. James Ward-Prowse daje swemu broniącemu się przed spadkiem zespołowi zwycięstwo, wcześniej wyrównał Valeri. To tylko krok, ale bardzo ważny. No trudno się spodziewać, że wygrasz mecz z taką drużyną, nawet u siebie. Mówi BBC trener gospodarzy Ralph Hasenhüttl, a trener Pochettino rozkłada ręce. Jeżeli chce się być w grze, jeżeli chce się grać o tytuł, to trudno to zrozumieć. Mam wrażenie, że drugiej połowy moi zawodnicy nie wzięli po prostu na poważnie. Mr. Poch dodaje, że teraz nie jest nawet pewien skończenia w pierwszej czwórce. Spurs przegrali 3 z rzędu mecze na wyjeździe w Premier League. To najgorsza passa od listopada 2017 roku. Na osłodę 200. gol Harry'ego Kane'a w karierze, 180 bramek w klubach, 20 w reprezentacji. A w odwodzie Ostrogom zawsze pozostaje Liga Mistrzów. Przypomnijmy, Spurs dość pewnie poradzili sobie ostatnio z Borussią Dortmund, no i są w ćwierćfinale. Cardiff poradziło sobie natomiast z West Ham. Ekipa Łukasza Fabiańskiego jakby zapomniała, że nie wystarczy być przy piłce. Posiadanie 70%, trzeba by jeszcze zrobić z piłką coś sensownego. Fascynujący mecz w Newcastle. Gospodarze 0-2 do przerwy wychodzą na 3-2. Słabe spotkanie Jordana Pickforda, co powinno zaniepokoić selekcjonera angielskiej kadry. A jak tam idzie Citizens? Manchester City 3, Watford 1. No i wszystko jasne, Raheem Sterling i spółka wywarli presję na Liverpool. Sterling zdobył hat-tricka, zajęło mu to 13 minut i 12 sekund. Słabiutko, mógłby powiedzieć Romelu Lukaku, bo jego rekord ciągle niepobity. W 2011 roku ustrzelił swoją trójkę w 11 minut i 37 sekund. A wspomniany Liverpool? Poradził sobie u siebie z Burnley, wyścig o tytuł ciągle więc trwa. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w trwającym meczu Arsenal prowadzi 1-0 z Manchesterem United, jest 64 minuta. A w Hiszpanii zwycięstwa Atletico i Barcelony. Po ubiegłotygodniowym maratonie z El Clasico 27. kolejka hiszpańskiej La Ligi przyniosła kibicom mały odpoczynek od wielkich emocji. Co nie znaczy, że w Hiszpanii było nudno. Na początek mały quiz. Czy pamiętają Państwo, kto to taki? I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Chodzi oczywiście o José Mourinho. To on ma postawić na nogi Real Madryt, który w ciągu ostatniego tygodnia pozamykał wszystkie swoje sprawy w tym sezonie i postanowił udać się na urlop od wielkich wyzwań. Ostatnim była walka w Lidze Mistrzów, skąd zmyła go młoda fala Ajaxu Amsterdam. Zdaniem byłego prezydenta Realu Ramona Calderona, Portugalczyk na 90% wróci do Madrytu. Tak mówił w rozmowie z Bein Sports. Myślę, że jest pierwszą opcją dla Pereza. Obydwaj bardzo się szanują. Możliwe, że już w poniedziałek będzie w Madrycie. Tym samym wieczorny mecz z Realem Valladolid ma być pożegnaniem Santiago Solariego. Wróćmy jednak na boiska. Tempa nie zwalnia FC Barcelona, która choć bez wielkiego polotu wygrała z Rayo 3-1. Grało nam się trudniej niż wskazywałaby na to tabela. Jesteśmy jednak po serii ciężkich meczów i można się było tego spodziewać. Przyznawał po meczu Gerard Piqué. Dla Barcelony to już 15 mecz z rzędu bez porażki w lidze, dzięki czemu utrzymuje bezpieczne 7 punktów przewagi nad drugim Atletico Madryt. Atletico wczoraj skromnie, bo tylko 1-0 wygrało z Leganes. Na więcej zabrakło skuteczności. Coraz wygodniej na czwartym miejscu w tabeli rozsiada się Getafe. Podopieczni Jose Bordalasa wygrali 3. mecz z rzędu, tym razem z ostatnią w tabeli Huescą 2-1. Po meczu trener Bordalas cieszył się z zapewnienia sobie utrzymania w lidze. Zdobyliśmy ważne 3 punkty. Myślę, że w praktyce zapewniliśmy sobie utrzymanie w lidze, co było naszym celem. Teraz możemy patrzeć przed siebie i szukać nowych wyzwań. W pozostałych meczach porażka Celty 0-1 z Betisem oraz remisy 1-1 w spotkaniach Atletico Bilbao ze Spaniolem i Deportivo Alaves z Eibarem. 27. kolejkę zakończy wspomniany już mecz Valladolid z Realem Madryt. Początek o 20:45. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. W meczu Levante z Villarrealem 0-0, a Sevilla prowadzi 1-0 z Realem Sociedad. To teraz Niemcy i rekordy Roberta Lewandowskiego. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Od soboty liderem niemieckiej Bundesligi jest Bayern Monachium, a najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w historii tych rozgrywek Robert Lewandowski. Polski napastnik dogonił ostatnio Peruwiańczyka Claudio Pizarro, a później go przegonił 2 bramkami, które zdobył w meczu z Wolfsburgiem, wygranym aż 6-0. Z tym samym Wolfsburgiem, który w ostatnich 10 meczach przeciwko Bayernowi stracił 35 goli. Lewandowski, którego śmiało można nazywać tańczącym z wilkami, trafiał w prawie każdym z tych spotkań. Pamiętamy słynne 5 goli w 9 minut. Tym razem Lewy strzelił 2 gole, a pozostałe Serge Gnabry, James Rodriguez, Thomas Müller i Joshua Kimmich. Lewandowski to nie tylko najskuteczniejszy obcokrajowiec w Bundeslidze, ale też najlepszy strzelec obecnego sezonu. Muszę przyznać, że jestem bardzo, ale to bardzo dumny z takiego osiągnięcia. Wiem, że Pizarro gra cały czas, ale ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Chcę kontynuować zdobywanie bramek. Kontynuacja w Monachium mile widziana, bo przed Bayernem arcyważny mecz Ligi Mistrzów z Liverpoolem, a za niecały miesiąc starcie z Borussią Dortmund, być może decydujące o mistrzowskim tytule. A Borussia walczy z kryzysem, odpadła już z Ligi Mistrzów i może skupić się na walce o mistrzostwo. Na razie dobrze jej poszło, bo pokonała Stuttgart 3-1 po golach Marco Reusa, Paco Alcacera i Cristiana Pulisicia. Mimo zwycięstwa Reus przyznał, że to jeszcze nie to. Myślę, że nasz występ był w porządku, ale to nie jest jeszcze poziom, który prezentowaliśmy w tym sezonie. Chcemy ponownie dojść do tak wysokiej formy. Mamy nad czym pracować, ale to zwycięstwo daje nam trochę bezpieczeństwa. Po 4 fatalnych meczach przełamała się Borussia Mönchengladbach, która tym razem wygrała w Moguncji 1-0 po golu Nico Elvediego. Obrońca wręczył Torgana Hazarda, który jesienią trafiał regularnie, a od grudnia ani razu. Dla mnie najważniejsze jest to, że zespół potrzebuje zwycięstw i jeśli ja nie strzelam, ale drużyna wygrywa, jest okej, nie ma dla mnie problemu. Oczywiście chciałbym trafiać w każdym meczu, ale czasem, tak jak teraz, potrzebna jest cierpliwość. Myślę, że gole przyjdą, może już w przyszłym tygodniu. Dzięki wygranej Borussia Mönchengladbach znów dogoniła RB Lipsk, który gra w kratkę, wczoraj bezbramkowo zremisował z Augsburgiem. A Schalke? Przecież to wicemistrz Niemiec. Kryzys trwa jednak w najlepsze. Ostatnie 7 meczów to 5 porażek i 2 remisy. W piątek przegrana w Bremie z Werderem 2-4. Szykuje się walka o utrzymanie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w trzeciej stronie medalu już wszystko. Realizowała Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonach Elżbieta Różycka, do tego Mateusz Musiasz i Adam Malecki. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Kinga Price, Katarzyna Kwiatkowska, Jan Wieczorkowski. Stulecie winnych. Opowieść o wielkiej sile rodziny, miłości i oddaniu. Stulecie winnych. Nowy serial obyczajowy. Oglądaj dziś o 20.15 w TVP1. Jesteś przedsiębiorcą, inwestorem, specjalistą? Kieruj się na Warmię i Mazury. Wspieramy 3 inteligentne specjalizacje. Ekonomię wody, drewno i meblarstwo oraz zdrową żywność. Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Warmia i Mazury to także spokojne tempo życia, czyste powietrze i piękna przyroda. Tylko u nas zdrowe życie idzie w parze z czystym zyskiem. Warmia i Mazury. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na www.invest.warmia.mazury.pl. Projekt dofinansowany.